стварыўшы самую дзіўную, самую лепшую ў свеце паэтычную рэальнасць і назваўшы яе словам «Беларусь», нашы паэты не задумваліся над тым, што іхны твор – гэта ідэал. Яно і не магло быць інакш, калі ты хочаш атрымаць самае-самае. Аднак, калі за Беларусь узяліся палітыкі, яны зразумелі, што ідэальнай краіны і ідэальнага народу ў рэчаіснасці быць не можа. А гэта значыць, што палітыкам трэба было істотна пагоршыць, спрасціць, прынізіць тое, што прыдумалі паэты. Натуральна, многія ад такога няўдзячнага занятку адмовіліся, а тыя, што не адмовіліся, успрынялі справу прыніжэння Беларусі як сваю галоўную палітычную місію. І беларуская палітыка з гэтага моманту набыла парадаксальны антыбеларускі характар. Вядома, гэтага б не здарылася, калі б Беларусь ад пачатку была задуманая палітыкамі, а не паэтамі. Аднак адбылося тое, што адбылося. У выніку найбольш рэальнай Беларусь стала ў вершах, а не ў жыцці. І ў кожным новым вершы яна зноў выходзіла ідэальнай і абсалютнай. Радзіма, да цябе з мальбой і нараканнем не скрануся. Я ў весялосці не з табой, з табой у роздуме і ўскруся. Высвечвала бяздонным дном, у акно ўзіралася згінела, і ведзьмавала туманом, і летам бабіным звінела. Калі будзіла весялосць, а прахаплюся, ты ўсё будзеш, і мне не ўцям, адкуль ты ёсць, адкуль пасля з'яўляцца будзеш. Ты не ўмяшчаешся ў куток, дзе трызніць бух, дзе белавежа. Твае не вызначыць мне межы і не намацаць твой выток. У свет балючы да бяла, у снежны свет мае ўсходы ідуць. Там ты была, ты ўся наводдалі заўсёды. Паколькі кожная абсалютная з'ява мае свой абсалютны антыпод, з'явіўся такі і ў Беларусі. Гэта была крыўда. Паміж гэтымі полюсамі Беларусей і крыўдай і адбывалася фармаванне нацыянальнай свядомасці на працягу 20-га стагоддзя. Каб зразумець нашу спецыфіку, заўважу, што ў кожнага народу ёсць такія абсалютныя велічыні. Да прыкладу, у расейцаў антанімічнай парай выступаюць праўда і хлусня. Жыць у праўдзе там, значыць не жыць у хлусні. Пры гэтым і праўда, і хлусня для расейца паняткі усеабдымныя, бязмежныя і нават сакральныя. Як для нас крыўда, якую мы нясем на свет цэлы, і Беларусь недасяжная. О, як далёка нам яшчэ да Беларусі. Тым часам праўда і хлусня для беларуса з'явы настолькі ж зразумелыя, намацвальныя і амаль бытавыя, як для расейца нашы Беларусь і крыўда. Ну што там, Беларусь проста краіна, а крыўда – наша канкрэтная крыўда, якая патрабуе маторнай рэакцыі. Як з тым талінскім помнікам савецкаму салдату, альбо з дэпартацыяй грузін ці з малдаўскім віном. Вы нас пакрыўдзілі, дакладней, мы ўспрынялі вашае дзеянне крыўду для сябе, і таму мы імкнемся пакрыўдзіць вас у адказ. Крыўды ў беларускай паэзіі не менш, чым Беларусі. Калі расеец можа выбіраць, жыць яму ў праўдзе ці ў хлусні, дык наш выбар, дзе жыць, у крыўдзе ці ў Беларусі, зроблены без нас і за нас. Нам не толькі накінутая мова суседняга народу, але абвешчана, што гэта наш уласны выбар. Чаму мы не пратэстуем? Таму што крыўду разглядаем як абсалют, як супрацьлегласць свае абсалютнае Беларусі. Крыўда паэтаў не антыпод праўды і не тое, што вымагае адплаты. Крыўда паэтаў – гэта тое, у чым жывем мы ўсе. Гэта не Беларусь, ідэальная нішто. Калі летась людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы, яны адчувалі не хлусню і не патрэбу ад платы, а адно пакутнае нежаданне жыць у крыўдзе. Але гэта незвычайная крыўда на кагосьці або штосьці. Яна, як абсалютная велічыня, не можа быць вылічанай, а можа быць толькі замененая іншай абсалютнай велічынёй – Беларусяй. Крыўда паэтаў – гэта краіна, у якой мы вымушаныя жыць, думаючы, што жывем у Беларусі. Мара не быць абароненым ад смерці, ціха вуснамі вусны згрэбсці. Спі, дзіцятка, спі. Мовіць словы, на якія можна адказаць толькі маўчаннем і кідаць іх па начах мне. Спі, дзіцятка, спі. Мы надта маладыя, каб жыць, і старыя, каб ісці на вайну. Наш занятак хутчэй астыць, наша справа пайсці на дно. Нашая ганьба – нашая слава. Нашая страва, нашая мара не быць абароненым ад смерці, ціха вуснамі вусны згрэбсці. Ну і добра, ну і ладна, спі, дзіцятка, спі. Штосьці зменіцца тут толькі тады, калі паэзія перастане з Беларусі рабіць недасяжны ідэал, а з канкрэтнай крыўды абстрактны фатум. Штосьці зменіцца тады, калі зменіцца лірычны герой паэзіі. Якраз з ім, з героем, і адбываюцца самыя важныя і для паэзіі, і для краіны метамарфозы. Вобраз лірычнага героя аўтар заўсёды бярэ з сябе. Часам аўтару даводзіцца самому грыміравацца пад усялякіх экзатычных персанажаў, каб у найбольш адэкватнай форме прыняць стыхію паэзіі і праводзіць яе далей. Можна толькі ўявіць, чаго каштаваў Купалу верш «Як калгасніца маладая, жыву весела, а не дбаю». Мала таго, што не ў кожнага персанажа савецкай сацрэалістычнай літаратуры хацелася ўсяляцца, дык жа і паводзіць сябе тыя персанажы мусілі паводле строгіх канонаў маральнага кодэксу будаўніка камунізму. Уцячы ад гэтых канонаў можна было хіба што ў пейзажы або ў дэкарацыі вайны, дзе можна было сказаць пра чалавека крыху болей, або ў гісторыю. Што праўда, пісаць толькі вайну ці толькі асобаў мінуўшчыны таксама можна было ў пэўных рамках. Цалкам свабодным аўтар пачувацца не мог, бо быў скуты або межамі гістарычных рэаліяў, або ўсё той жа ідэалогіяй. Герой мусіў быць на баку мужыкоў супраць паноў або нашых супраць немцаў. Як жа мучыліся паэты ў грымёрках, прымяраючы да сябе небагаты і ўжо шмат разоў перамераны гардэроб гэтых самых лірычных герояў. Спрабавалі неяк упрыгожыць тое, што ёсць. Так Караткевіч рамантызаваў сваіх герояў-сучаснікаў, але не ў стылі савецкай рамантызацыі, а на кшталт якіх-небудзь мушкецёраў, высакароднай шляхты ці галантных джентльменаў. Былі спробы своеасаблівай мадэрнізацыі рэквізіту, калі да пралетарскага пінжака падбіраліся неўласцівыя фрачныя нагавіцы. Так рабіў Разанаў, які пісаў пра эксперыментатараў, што не ідуць назад. А вось разанаўскі перадавік вытворчасці ўзору 1974 году. Баламуцячы сілу ліхую, сінявокі, як дзені валхвец, у балоце глухім валхвуе экскаватаршчык абравец. Адчуваеш, як аўтар высільваецца ў цесных рамках, штурхаючыся целам аб іх, але асновы застаюцца непарушнымі. Яшчэ не час, каб можна было ў голас прыгадаць словы булгакаўскага прафесара «Так, я не люблю пралетарыята». Пазней Разанаў уцячэ ад сваіх экскаватаршчыкаў у поле чыстай імпрэсіі і чыстага сэнсу, дзе яму не трэба будзе мадэрнізаваць сацрэалістычнага героя. Але ні Караткевіч, ні Разанаў не ставілі пад сумнеў самога героя, мальчыша кібальчыша. Гэтым зоймуцца паэты наступнага пакалення. Яны ўжо не будуць мадэрнізаваць станоўчага згледзішча савецкай ідэалогіі героя, а гераізуюць героя па-савецку адмоўнага, плахіша. Мене хапае на кароткі верш, на лёгкі флірт з прыемнаю жанчынай. А што я здзейсню ў жыцці найперш, не ведаю, як зрэшты і прычыны. І ўвогуле я дбаю пра сябе, сябе люблю, в сабе люблю капацца, сябе выносіць на сваім гарбе, каб потым жа сабе і падабацца. І часта мне даводзіцца ірваць на целе ўтаймавальную кашулю, бо хочацца кахаць, каб не сканаць жыццё, змяніўшы на пятлю ці кулю. Пра кулю я, аднак, усё ж зманіў, бо зброя ў нас даўно не прадаецца. І піва не заўсёды наразліў, да і на вынас хутка зноў узвядзецца. Так і жывём. А што да маіх вершаў? Дык гэта ад таго, што ні рубля, што продак мой жыццё сваё завершыў, ніколі не хадзіўшы ў сабалях. Ось так, браток, а словам ты не вер, бо прыгажусь адна і варта ўвагі. Дарэчы, дай дзясятку на павер, я ўжо даўно заходжуся ад смагі. Калі ў Славаміра Адамовіча гэта пратэст супраць савецкай рэчаіснасці, дык у Адама Глёбуса вітанне новай рэчаіснасці. Глёбусаў плахіш разумее, што савецкія танкі з караблямі, што давалі салют мальчышу, сышлі ў невараць і што настаюць часы капіталістычных дачыненняў, а значыць салют трэба даваць зусім іншаму персанажу. Плахіш – герой больш тонкі і складаны за адназначнага правільнага кібальчыша. Адам Глёбус прадставіў школу халодных эстэтаў. Каштоўнасць для іх мае розум, а не дабрыня. «Ніхто не кінецца нікога ратаваць», – піша найбольш блізкі да Глёбуса Уладзімір Сцяпан. У жыцці паэты гэтага кірунку імкнуцца адпавядаць рэаліям дзікага капіталізму. Гэта значыць апярэджваць абставіны, чаго б тое не каштавала. Бога ў іхнай паэзіі замяняе фатум, чаго трэба баяцца больш за ўсё ў жыцці. Я душу на пясок растаўку, не прадам гадам цмокам волю, і траву апяку кроўю соллю, нож халодны аддам жабраку. Упаду пад сухую сасну, пад самотную ў чорным полі, з хрустам сцісну кулак да болю, вып'ю воцату і засну. Я прайду праз уласны скон, як святло працінае сон, і як падае з неба камень. Я прачнуся, вятры гудуць, і зацісну я голову рукамі, каб смяротнага крыку не чуць. Тут мне ізноў даводзіцца згадаць час тутэйшых, на якім эпоха савецкага героя ў паэзіі скончылася назаўсёды. У кагосьці з'явіўся герой датуль немагчымы, у кагосьці абставіны пашырыліся, калі стала можна пісаць пра большае выйсці з ранейшых рамак. Яна маўчала без званоў. Казалі, звон зняў Івану. Я добра помню Іванова. Згасаў, як свечка, ён і сух. Я чуў, яго карае Бог. Шкада было мне Іванова. Наш ганаровы піянер не проста быў пенсіянер. Лічы героі былы камбет. Дагэтуль помніць сельсавет. Царква, вось корань нашых бед. Багоў мы пусцім на распыл. і звон ляцеў на шэры пыл, жах у вачах здзіўлёных стыў. Яе прыгадваю я зноў, яна маўчала без званоў, там быў прытулак кажаноў. Памёр даўно ўжо Іваноў. Даўно ў магіле святары, і толькі часам дзяк стары пасе на цвінтары казу, ды ўспамінае праз слязу. Вячэрні звон, вячэрні звон, як многа дум прыносіць ён. Яшчэ адзін спосаб змены лірычнага героя – уцёкі ў кніжны свет, у літаратурнасць, у вобразы, нібыта знаёмыя нам з іншых кніг. Калі я губляю ў беззорнай, бяздоннай начы і сэнс існавання, і веру ў сваё прызначэнне, прыходзіць жанчына, якая заўсёды маўчыць. Жахлівай красы і распусная да абурэння. Яе валасы, як гадзюкі, спадаюць з плячэй і ўзвышшы грудзей, абмінаючы джаляць калені, жаданне затоена ў зрэнках вільготных вачэй, і прагныя вусны уздрыгваюць ад нецярпення. З даннём насланнём наплывае яна на мяне, і я абдымаю яе ненатольнае цела, нібыта тапелец сціскаю мацней і мацней, і падаю ў бездань аслеплы, глухі, звар'яцелы. І ўсё ж у той змрок, дзе шалее пажадная плоць, на самае дно ва ўладанні сляпой асалоды, усё даравальны і поўны спагады Гасподь, жанчыну-анёлку прыводзіць па прывідных сходах. Павольныя рухі, вясёлкавы німб над чалом, без важкага цела абрысы, у поглядзе цнота. І вось, завінуты зачыліва празрыстым крылом, я слухаю голас саткана з цяпла і пяшчоты. Ой, як безбалесна, як лёгка ісці крок у крок за нёлкай хавальніцай і адчуваць яе блізкасць і слухаць пра неба, дзе сутнасці нашай выток, дзе ўсё дасканаласць да самай астатняй рыскі. І вунь ужо выйсце, за ім вышыня, далячынь, і ўсё ж на апошняй прыступцы глухіх сутарэнняў мяне даганяе, якая заўсёды маўчыць, жахлівай красы і распусная да абурэння. Разбурэнне адзінага стэрэатыпнага лірычнага героя і прыход на ягонае месца вялікага мноства розных герояў, кніжных, антыподных, іншасветных, вяло да разбурэння адзінае абсалютнае крыўды паэтаў. Яе маналіт пачаў крышыцца на мноства асобных крыўдаў, якія ўжо не ўяўлялі сабой абсалютныя небяспекі. Найбольш прыкметная сярод гэтых крыўд паходзіць з позняга савецкага часу, калі зніклі сацыяльныя перадумовы паэтычнага канфармізму, першымі пакрыўджанымі станавіліся самі складальнікі вершаў, якія крытыку сваіх твораў успрымалі як крыўду асобы. Паэт, праваднік вышняе энергіі, мог крыўдаваць на заўвагі да твораў, мог не крыўдаваць. Графаман заўсёды ўспрымаў крытыку як уласнае чалавечае прыніжэнне. Найбольш адораныя паэты бачылі і адчувалі марнасць крыўды паэтаў і заклікалі калегаў не крыўдаваць. Не крыўдуйце, што вашыя словы ідуць так часта каменнем на дно. Яшчэ ў нерад напяты іх зловяць рыбары. Пачакайце адно. Свет бязвінны, што ў чадным хаосе братабойнай, упойнай вайны ён забыўся аб ветрах, аб росах, аб зялёных агнішчах зарніц. Свет бязвінны, што вочы людскоя чарады не красу да лячыніся не сочаць, а лекі на раны, кут, куды б ад пакут уцячы. Боль, які песняроў раз'ядае, не турбуе нікога. Баліць сэрца ў кажнага. Цяжка ж, каб зграя і бета сочаны ў песню ўліп, захлынаўся паэмай ці одай, упіваўся шчэ і вашай тугой. Не крыўдуеце ж, хай людскасць спяройдзе праз дзікі ненажырны агонь, хай ачысціцца з гною і бруду, узніме скібы цяжкія павек. Зноў адчуе, як водрыцца лубін, як раса зіхаціць на траве. А тады прыйдзе час і на слова, што жыць будзе ў вагні і ў вадзе, і, схіліўшы з пакораю голаў, свет прад песняю ніцма падзе. Такім чынам паколатая на часткі крыўда паэтаў сыходзіць у нябыт, бо дробныя крыўды паміраюць хутка. Можа быць, толькі адна з іх не памрэ і застанецца назаўжды як вечная спадарожніца паэзіі. Гэта крыўда паэта на прыцягненне зямлі, на тое, што музыка, запісаная словамі, у адрозненне ад той, што фіксуецца нотамі, не гучыць так паўнавартасна і часта прападае ў кайданах тэксту. Таму крыўда паэта на тое, што ўрэшце застаецца пасля яго ў тэкставым выглядзе, гэта не ён, не ягонае, не тое, што і як было ім сказана.